Добрый вечер. У Минску 22 година, у эфира «Ночная свобода», выники дня. С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи «Авторка», а нашим гостем будет Наталья Шкадун, докторка и шматдетная мать из Могилева. Сегодня суд вынес ее попереджение за акцию солидарности со зняволенными за протесты супраць фальшавання выборов. Еще двух человек покарали арештами. У блиц-анализе публицист Александр Класковский говорит про ситуацию со зняволенными за гэтые протесты громадянами России. Дарадца российского посольства в Менску Вадим Гусев сегодня заявил, я процитую, «Меркуючи по всем, белорусский бок настойчиво вядзе справу да таго, каб наладзіць над расейцамі паказальны судовы працэс, што мы лічым недапушчальным». Канец цытаты. Крыху пра надвор'е. На заўтра амаль паўсюль у Беларусі захаваецца моцны вецер, месцамі мокры снег і завіруха. На некаторых дарогах галалёдзіца. Тэмпература паветра цягам сутак ад мінус 4 на поўначы да плюс 3 на паўднёвым захадзе краіны. А зараз да навінаў дня. За апошнімі падзеямі ў свеце сочыць Таццяна Поклад. Добрый вечер. Чачэнскі ісламісцкі лідар Доку Умараў, лідар групоўкі Эміратаў Каўказ, якая прызнана ў Расіі тэрарыстычнай арганізацыяй, узяў на сябе адказнасць за арганізацыю выбуху 24 студзеня на маскоўскім лётнішчы Дамадзедава. Доку Умараў заявіў у відэазапісы, які ў панядзелак з'явіўся на ісламісцкім вэб-сайце «Каўказ-цэнтр», які, як лічыцца, звязаны з чачэнскімі паўстанцамі, што гэта была спецыяльная аперацыя, якая будзе працягвацца. Падобныя ёй будуць працягвацца і ў будучыні. Доку Умараў, лідар Эмірату Каўказ, заявіў таксама, што бомбавы напад быў адказам на злачынствы Расіі на Каўказе, паводле яго словаў. У Егіпце на плошчы Тахрыру, цэнтры Каіру, сёння ўвечары сабраліся сотні тысяч чалавек, якія патрабуюць неадкладнай адстаўкі прэзідэнта Хосні Мубарака. Паводле СМІ, гэта самая вялікая акцыя ад 25 студзеня, калі пачаліся масавыя антыўрадавыя дэманстрацыі ў Егіпце. Раней сёння егіпецкія ўлады вызвалілі 34 палітзняволеных, і гэта першая партыя вызваленых пасля таго, як адміністрацыя прэзідэнта Хосні Мубарака паабяцала дэмакратычныя рэформы. Выбары ў мясцовыя органы ўлады пройдуць у палестынскай аўтаноміі 9 ліпеня. Такое рашэнне прыняў сёння ўрад аўтаноміі. Прадстаўнік кабінету заявіў, што выбары будуць абвешчаныя ў абедзвюх частках аўтаноміі, аднак існуюць асцярогі, што радыкальны рух Хамас, які кантралюе паласу Газы, перашкодзіць іх правядзенню. У гэтым выпадку галасаванне адбудзецца толькі на заходнім беразе ракі Ярдан. У Грэцыі сёння ізноў страйкавалі супрацоўнікі грамадскага транспарту, дзяржаўных шпіталёў і аптэкаў. На некалькі гадзінаў спыніўся рух метро, трамваяў і электрычак, а ў сераду і пятніцу аналагічныя акцыі плануюць правесці кіроўцы тралейбусаў і аўтобусаў. Прафсаюзы патрабуюць змены ў законапраекце, які цяпер разглядае парламент і які прадугледжвае скарачэнне заробкаў, перавод часткі супрацоўнікаў на новыя працоўныя месцы і замену калектыўных працоўных дамоваў індывідуальнымі. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў прыняў рашэнне адмяніць пераход на зімовы час, пачынаючы з сёлетняй восені. Неабходнасць адаптавацца да пераводу гадзіннікаў, звязаная са стрэсам і захворваннямі, патлумачыў сваё рашэнне Мядзведзеў. Апошні раз расійцы перавядуць гадзіннікі ўвесну. Будзе ўведзены летні час, які такім і застанецца цягам усяго году. Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры «Вынікі дня». З вамі Алексей Знаткевіч. Мы раскажам пра асноўныя падзеі «Аўторка», а нашым гостем будзе Наталля Шкадун, доктарка і шматдзетная маці з Магілёва. Сёння суд вынес ёй папярэджанне за акцыю салідарнасці са зняволенымі за пратэсты супраць фальшавання выбараў. Яшчэ двух магілёўцаў пакаралі арыштамі. У бліц-анализе публицист Александр Класковский говорит про ситуацию со зняволенными за гэтые протесты громадянами России. Дарадца российского посольства в Менску Вадим Гусев сегодня заявил, я процитую, «Меркуючи по всем, белорусский бок настойливо вяде справу до того, каб наладить над российцами показальный судовый процесс, что мы личим недопущальным». Конец цитаты. Нагадаю, что у Менску 24 годины на сутки працует телефон «Аутоотказник» 266 39 52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзей у Беларусі і свеце. Усё гэта ды іншае пазней, а зараз Сяргей Абламейка з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю. Адвакатка Ганна Бахціна не можа дамагчыся сустрэчы са сваёй падабароннай журналісткай Ірынай Халіп, якая знаходзіцца пад хатнім арыштам. Бахціна з'яўляецца адвакаткай Халіп ад мінулай суботы, гаворыць бацька Ірыны Уладзімір Халіп. Яна спрабуе дамагчыся сустрэчы з Ірынай, яна падала там паперы, там усё ноле, гэта пакуль узгодніць, пакуль там это што, пакуль можа адмовіць, хутчэй за ўсё. Ну, але будзем глядзець, што больш нічога не было. Ну, здароўе Ірыны нармальнае, яна трымаецца. У основном читает, ну и наш все-таки творчий человек, а Даник починает не верить во все наши версии на кон того, что мать и тата некуда съезжали. Он сказал, что люди повинны провести моего тату. Экс-кандидату ў прэзідэнты Мікалаю Статкевічу паводле рашэння турэмных лекараў знялі абмежаванні на харчовыя перадачы. 8 лютага жонка палітыка Марына Адамовіч атрымала ад яго кароткі ліст, з якога вынікае, што Статкевіч паступова набірае вагу. Пакуль альтэрнатыўныя кандыдаты ў прэзідэнты застаюцца ў турмах, Аляксандр Лукашэнка выбраўся ў Сочы катацца на лыжах. Гаворыць экс-кандыдат ў прэзідэнты Беларусі Рыгор Кастусёў. Зразумела, што кожны чалавек мае права на адпачынак, згодна з беларускім заканадаўствам і кодэксам законаў працы. Але ў дадзены момант, калі стала такая сітуацыя пасля выбарчая, прэзідэнту не варта было б ехаць адпачываць, пакуль не закончыліся разборкі па справах арыштаваных. Трэба было канчаткова пусціць людзей, тады ў спакойным сумленні можна было ехаць адпачываць. У рэгіёнах Беларусі працягваюцца допыты, ператрусы і суды над грамадскімі актывістамі. Мясцовыя аддзелы КДБ і міліцыі спрабуюць запалохаць удзельнікаў акцыі салідарнасці са зняволенымі ў Менску. Працягваецца таксама пераслед людзей, якія прысутнічалі на плошчы незалежнасці ў Менску 19 снежня. Гаворыць праваабаронца з Салігорску Ларыса Насанович. Салігорскія обыскі прайшлі у кандыдатара кампаніі Некляева Татьяна Кучынская, былі обыск у Батуева. Что касается меня, оргтехнику мне не вернули, которую забрали в мае месяце в рамках преследования компании «Говори правду». Незалежные громадские организации Польши почали кампанию сбору компьютеров и іншей оргтехники, а так само грошей для белорусских правооборонцев. Шквалісты вецер з дажджом і снегам, які абрынуўся 6-7 лютага на тэрыторыю Гомельшчыны, найбольш шкоды нарабіў у Буда-Кашалёўскім раёне. Гаворыць гаспадар аднаго з пашкоджаных дамоў. Вецер большой ночью падняўся. Ну, а на утро я вышел, а мне уже сосед говорит, там у тебя крыша полетела. Сёння раніцай закончыўся тэрмін адбыцця пакарання фігуранта справы ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Уладзіміра Асіпенкі. Падзея аўторка аглядаў Сяргей Абламейка. У рэгіёнах Беларусі працягваюцца допыты, ператрусы і суды над грамадскімі актывістамі. Мясцовыя аддзелы КДБ і міліцыі спрабуюць запалохаць удзельнікаў акцыі салідарнасці са зняволенымі ў Менску. Працягваецца таксама і пераслед людзей, якія прысутнічалі на плошчы незалежнасці ў Менску 19 снежня. Падрабязнасці ў паведамленнях рэгіянальных карэспандэнтаў «Свабоды». Пры мікрафоне Вячаслаў Кулік. Магілёўшчына. У аўторак Ленінскі суд Магілёва асудзіў сябра партыі БНФ Валянціна Лабачова на 7 сутак адміністрацыйнага арышту. Ягонага аднапартыйца Сергія Нягаціна на 5 сутак. Перадае Андрэй Белагубоў. І Валянцін Лабачова, і Сергій Нягацін прыйшлі на працэс падрыхтаванымі да арышту. З сабой яны мелі торбы з неабходнымі ў зняволенні рэчамі. Вырак суду ўсё адно іх абурыў. Як бандітаў наказалі, то іх трэба здаць прысуд і судзіць. Я ведаю, што яна гэтак прысуд рабіла не сама себе. Ей, мабуть, хтось телефонував або з кимось нараїлася. Цілком політичний крок, тому що її або прокуратура, або КДБ приказали, що цим дати. Заявив одразу після огучування вироку Сергій Нягатін. Валянцін Лобачов уже у супроводженні міліціянтів заявив, що присуд несправедливий. Ну, тому що ми все ж таки вважаємо свою громадянську позицію. Нягатіна і Лобачов взяли під варту у залі суду. Суддя Галина Кужельва признала троїх удільників акції солідарності винуватими в уділі у несанкціонованому пікетуванні. Супраць актывістаў сведчылі чацвёра міліцыянтаў: Александр Цірашонак, Алексей Афанасенка, Альберт Марозаў ды Сергей Харытонаў. Паводле пратаколу адміністрацыйнага правапарушэння актывісты на вуліцы Ленінскай 16 студзеня выказвалі публічны пратэст супраць зняволення былых кандыдатаў прэзідэнты без дазволу мясцовай улады. У руках яны трымалі партрэты палітыкаў. Міліцыянты прызналі ў судзе, што ўдзельнікі акцыі грамадскага парадку не парушалі. Прызналі тое, што яны не папярэджвалі актывістаў, што іх мерапрыемства незаконная. Говорит правоабаронца Борис Бухель. Ён сачыў за процессом. Они обязаны были предупредить, что проводится незаконное пикетирование и потребовать разойтись. Если бы не исполнили этого, они имели полное право их привлечь к ответственности. Но они специально этого не сделали. Они специально подставили людей. Тое, што міліцыянты бяздзейнічалі, суддзя Галіна Кужалева не прыняла да ўвагі. А вось тое, што Нягатін і Лабачоў прыцягваліся да адміністрацыйнай адказнасці, у прысудзе ўлічыла. Наталлю Шкадун суддзя пакарала папярэджаннем, бо ў той чацвёра дзяцей і не было адміністрацыйных пакаранняў. Усе пакараныя збіраюцца абскарджваць свае прысуды. Меншчына. У аўторак даверная асоба кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава, актывіст еўрапейскай Беларусі Владзімір Лемеш, чарговы раз быў выкліканы на допыт. На гэты раз у савецкі Раус Менску. Выяснить подробности не удалось. Владимир поведомил. Я уже тут в допыте, я не могу разговаривать с Кабасе. Нагадаю, что 3 лютого у Солигорску Лемеша допытали супрацовники мясцовых КДБ. Тады допыт дожился каля 4 годзинов. А еще ранее, 25 снежня, гэты ж супрацовники провели у его пиратрус. У той час сам Владимир Лемеш отбывал 10-сутковый арышт за удел у акции протесту на площади Незалежности в Менску. Правооборонца Солигорску Лариса Насанович каже про пераслед и інших мясцовых активистов. Солигорские обыски прошли у координатора компании Некляева Татьяна Кучинская. Был обыск у Батуева. Ага. Что касается меня, оргтехнику мне не вернули, которую забрали в мае месяце в рамках преследования компании «Говори правду». Витебщина. У гэтым регионе уладальники мобильных телефонов отрымливают выклики на допыт у Менск. Удакланяя Бронислава Станкевич. Валентине Гракун, пенсионер Центра Бешанковича, потелефоновал супрацовник Менского КДБ. Звонили на лайковский телефон. Спросили мою дочку, но я на дочку зарегистрирована. Я им объяснила, что это я этим телефоном пользуюсь. А это я, говорю, ездила штурмовать дом правительства. Я говорю, я уже столько стекла разбила. Хотя еще, говорю, знаете, я вам могу облегчить вашу работу. У меня еще МТСовский телефон там засвеченный. Так вы, говорю, запишите МТСовский телефон, чтобы два раза уже не вызывали меня, не звонили. Господарня Валентина не хавая, что была на Менской акции 19 снежня. Больше за то, про это она написала артикул «У народную волю», який так и назывался. Як я ездила штурмовать дом Ураду. Допытать Валентину Гракун спочатку так само хотели у Менску. Значит, сейчас я в Менске была, я говорю, не только по большим праздникам. Но мы тогда попросим наших коллег на месте там с вами побеседовать. Я говорю, ну я буду рада дать показания, потому что, я говорю, протоколы охраняются в деле. Когда будут твою сторону судить, так пригодятся мои показания. Спадарня Валентина пэвная, что цяперашняя вязница за КДБ не виноватая у организации массовых беспорадков. Тем часам сёння ж у офісе Берасцейскай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі супрацоўнікі КДБ правялі пиратрус. Пастанова была падпісаная яшчэ 1 лютага. Партыйцы засталіся без кампутара, які супрацоўнікі КДБ забралі для праверкі. Падрабязнасці падае Сергей Ягоров. Сябры аб'яднанай грамадзянскай партыі Владзімір Войак адзначыў, што супрацоўнікі КДБ забралі сістэмны блок кампутара, дзве ягоныя запісныя кніжкі, матэрыялы для газеты і налепкі, што засталіся ад прэзідэнцкай кампаніі. Пиратрус праводзіўся ў межах расследавання па крымінальнай справе аб масавых беспарадках у Менску 19 снежня. Па делу о масавых беспарадках, которые состоялись в Менске 19 декабря, 10 января у меня проходил дома обыск, был взят ноутбук, после чего, когда они с меня пришли в офис, постановление указали, что установлена моя причастность к событиям на площади 19 декабря, то есть к массовым беспорядкам. На основании этого не провели обыск. Кіраўнік абласной арганізацыі АГП Мікалай Коўш кажа, што цяпер супрацоўнікі КДБ мусяць некім чынам даказаць, што масавыя беспарадкі ў Менску былі арганізаваны прадстаўнікамі апазіцыі. Для гэтага і праводзяцца масавыя допыты і пиратрусы. Такая кампанія, общая кампанія для таго, щоб сфабрыкаваць уголовнае дзела по абвіненню, знайці скольку арганізатараў якобы, і каторым назначыць разлічны срок. Гэта, собственно, сцэнарый не нов. Мікалай Коўш кажа, што такім чынам улады найперш шымкнуцца запалохаць грамадства, але магчыма ці такім чынам знішчыць апазіцыю. То надо нас знішчыць фізічна, тому што тыя, хто знаходзіцца ў гэтым памяшканні, тыя, хто з'яўляецца членамі аб'яднанай грамадзянскай партыі, гэта патрэбна, каб яны змянілі свой светапогляд, ну каб іх заставіць думаць інакш, то ўжо немагчыма. Пиратрус на офісе аб'яднанай грамадзянскай партыі ў Берасці цягнуўся каля 2 гадзінаў. З Берасця перадаваў Сергій Ягораў. І больш інфармацыі пра пиратрусы і пераслед у рэгіёнах Беларусі вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Там сама ёсць і фотаздымкі. У Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Вы можаце затэлефанаваць у любы час і выказацца наконт падзеі ў Беларусі і свеце. Какая тоска слушать, читать восторженные оценки некоторых о многолетнем правлении Лукашенко. Незаменим, равных нет. Да вспомните, кто был избран в 94 году. Помогла политическая ситуация в стране, да удачное попадание в протестное настроение народа. Необычная личность показалась свежим и попутным поветрием. И куда нас этот ветер в итоге занес? В диктаторское государство с бесконечной господскими указами. Странно слышать рассуждения о том, что удалось сохранить. А потерять? Мы потеряли главное – возможность стать свободной демократической страной. Обитатели зоопарков тоже сыты и спокойны. Звонки на свободу. Ваши отзывы на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». Міністэрства юстыцыі адмовіла ў рэгістрацыі грамадскага аб'яднання «Гавары праўду». Афіцыйная прычына адмовы – у Мін'юст не прадаставілі арыгіналы і копіі некаторых дакументаў, што тычыліся устаноўчага сходу. Падрабязнасці падае Інна Студзінская. Грамадзянская кампанія «Гавары праўду» стартавала ў лютым 2010-го. Прычым кампанія дзейнічала цалкам у рэчышчы закона. У Менгарвыканкаме быў зарэгістраваны рух наперад, а ўжо гэты рух распачаў кампанію «Гавары праўду». Лідарам і руху і кампаніі стаў паэт Уладзімір Некляеў. У восень рух зліквідавалі, але «Гавары праўду» працягвала працаваць у межах перадвыбарчай кампаніі. На думку музыкі Змітра Вайцюшкевіча, актыўнага ўдзельніка многіх акцый, што праводзіла кампанія, правду разворушила, но сам речь, они креативные. Как не было «Говори правду» на этих выборах, ну, сумновато. Сумновато, безидейно. «Говори правду» это скандально. Яно дало некий рух цікавый, артистичный, коли заугодно, без вергии. То, что можно перемахчи. Але треба было думать про будущее. Расповедая один из организаторов компании Сергей Возняк. Мы понимали, выборы что закончатся 19 декабря, а планы продолжать компанию имелись, и мы провели учредительное собрание, чтобы ее зарегистрировать уже как самостоятельно общественная организация. Падалі ўсе паперы, але Мін'юст запатрабаваў дадаткова копіі і арыгіналы, што тычыліся ўстаноўчага сходу. Офіс арганізацыі ў ноч пасля выбараў быў апячатаны, таму паперкі здабыць не ўдалося. У рэгістрацыі кампаніі адмовілі. Чыноўнік Міністэрства юстыцыі Александр Харытон, які адказвае за рэгістрацыю палітычных партыяў і грамадскіх аб'яднанняў, ад каментароў адмовіўся. Без каментарёў. Я не ўпаўнамочан кантактаваць з прэсай. Сергей Вазняк, што тычыцца отмова у регистрации, выказался так. У нас практика такая. Я не помню, чтобы общественная организация или партия, не лояльная власти или создающаяся не под патронажем властных структур, в первый раз проходила регистрация. Большиня активистов «Говоры правду» после выборов трапила за краты. Сам лидер компании Владимир Некляев, а так само Андрей Дмитриев, Александр Федута, Сергей Возняк, Павел Виноградов. Дмитриева и Возняка выпустили под подписку об невыезде. Некляев под хат арыштам. Сергей Возняк, что до будучыні кампаніі, кажа. Нужно дождаться Некляева. Каково его будет решение? Какова будет его судьба? До выборов он заявлял намерение продолжать кампанию, говоря правду. Некляев это одно, без него это другое. Я считаю, что сейчас самая главная проблема, чтобы все люди вышли на свободу. И я убежден, что найдутся люди, которые пожелают продолжать эту работу. Активисты кампании будут знов спробовать зарегистровать «Говоры правду». Рассказывала Инна Студзінская. И больше информации про ситуацию с компанией «Говоры правду», а так само с иншими зняволенными у турме КДБ вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.орг. Мы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич, у эфира «Выники дня». Нагадаю, некоторые подеи авторка. У регионах Беларуси протягиваются допыты, пиратрусы и суды над громадскими активистами. Мясцовые отделы КДБ и милиции спробуют заполохать удельников акций солидарности со зняволенными у Менску. Адвокатка Ганна Бахтина не может домогчися сустречи со своей подоборонной журналисткой Ириной Халип, якая находится под хатним арештом. Экс-кандыдату прэзідэнты Мікалаю Статкевічу паводле рашэння турэмных дактароў знялі абмежаванне на харчовыя перадачы. 8 лютага грамадская жонка палітыка Марына Адамовіч атрымала ад яго кароткі ліст. З яго вынікае, што Статкевіч паступова набірае вагу пасля сканчэння галадоўкі. Пакуль альтэрнатыўныя кандыдаты ў прэзідэнты застаюцца ў турмах, Аляксандр Лукашэнка выбраўся ў Сочы катацца на лыжах. Незалежныя грамадскія арганізацыі Польшчы пачалі кампанію збору кампутараў і іншай архтэхнікі, а таксама грошай для беларускіх праваабаронцаў. Шквалісты вецер з дажджом і снегам, які абрынуўся 6-7 лютага на тэрыторыю Гомельшчыны, найболей шкоды нарабіў у Буда-Кашалёўскім раёне. Следчае ўпраўленне ГУС Менску адмовіла ў спыненні крымінальнай справы супраць двух арыштаваных грамадзянаў Расіі, якіх вінавацяць ва ўдзеле ў масавых беспарадках. Бліц-аналіз свабоды. Хадайніцтва адвакатаў аб спыненні крымінальнай справы супраць расійскіх грамадзянаў Івана Гапонава і Артёма Брэуса адхіленая. Аб гэтым паведамілі прадстаўнікам пасольства Расіі ў следчым упраўленні ГУС Менгарвыканкама. Як заявілі агенцтву «Белапан», дарадца расійскага пасольства Вадзім Гусеў, я працытую, складваецца ўражанне, што лёс арыштаваных расейцаў ўжо вырашаны яшчэ да суда. Мяркуючы па ўсім, беларускі бок настойліва вядзе справу да таго, каб наладзіць на расейцамі паказальны судовы працэс, што мы лічым недапушчальным. Канец цытаты расійскага дыпламата. На пытанні Віталя Цыганкова аб сітуацыі са зняволенымі расійскімі грамадзянамі адказвае публіцыст Аляксандр Класкоўскі. Неодноразовые заявы российского боку на разных уровнях засвечили, что Россия вельми заклопоченная тем, что двух российских граждан утримают за кратами у справе подеев 19 снежня. Чаму, ведаючы, што гэта сітуацыя азмрочвае беларуска-расійскія адносіны, Менск, тым не менш, упарта не жадае вызваляць Івана Гапонава і Артёма Брэуса? Тут, я думаю, что, конечно, может играть роль и момент эмоциональный, то бок белорусское керавництво закусило цугли, але мне сдается, что тут працуе и такий тверозый досвід, такая логика утримания политичных закладников. Бо уже были прецеденты, коли официальный Минск достаточно удало гандлявал вот этим товаром, правда, это было у дочинениях с Заходом. А вот с Россией это достаточно такой рызыкоўный эксперимент. И вот заявы Медведева, Лаврова, яны довольно погрозливы. Тем более, что хоть это упаковано у клопот о правах человека, так зразумело, что это просто риторика такая более привабная. На самом деле, я думаю, что тут серьезно закрануты просто великодержавные амбиции России, как это наших громадян дозволяют себе тримать там за кратами, вот пропускаясь мимо ушей на наши грозные всякие заявы, мы этого так просто не спустим. Я думаю, что это вельми рызыкоўная гульня с боку официального Минска. А якими мотивами, по-вашему, можно потлумачить эту рызыку, эту рызыкоўную гульню? Ці хоча официальный Минск представить этих двух громадян России як свечення российского следу у падеях 19 снежня? Ці якая-нибудь іншая версия тут допущальна? Что тычется российского следу, то зараз, так бы мовить, не у моде эта версия. Мы были сведками, как хутка официальная пропаганда переориентовалась. Да, замирение Лукашенко с Медведевым твердили, что кандидаты пэвные проплочиваются Москвой и так далее, а тут раптом они стали агентами Польши да Немеччины. Эти двое громадян России, они в любом выпадку не тягнут на неких организаторов. Их, так бы мовить, замяли, они потрапили под раздачу час зачистки площади. Тому зробить из них неких буйных там фигур, стратегов небыто перевороту, это в любом выпадку не отримается. Тому, мне здається, тут працює інша логика, что выпусти гэтых, так тады почну сказать, выпускайте остатніх, бо так само белыми нитками их справи шити. Я думаю, тут официальный Минск витримливая паузу на кольки можно, для того, каб не показаться слабым. Тому что это ось пунктик авторитарных режимов, авторитарних проведеров не показать слабину. Зараз фаза застрашивания идеи, и она будет довжиться, покуль это можливо, але потом надыдет фаза политического торгу. Інша речь, подкреслю, что с Россией тут вельми небезпечно для белорусского керавництва перегулять. Блиц-анализ свободы. Публіцыст Александр Класкоўскі каментаваў сітуацыю са зняволенымі расійскімі грамадзянамі, якіх вінавацяць ва ўдзеле ў масавых беспарадках. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў эфіры вынікі дня, і зараз да сітуацыі яшчэ з адной зняволенай, але па іншай справе. Адвакат Міхаіл Воўчак, які болей за 6 месяцаў прадстаўляў інтарэсы былой следчай пракуратуры Святланы Байковай, напісаў заяву і сышоў з адвакатуры. Расказвае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Вядомы адвакат Міхаіл Воўчак у размове са свабодай пацвердзіў, што напісаў заяву і сышоў з адвакатуры. Але ці звязаны гэты крок са справай Святланы Байковай, Міхаіл Воўчак не адказаў. Нічого не магу сказаць, што адбываецца. Вы на пенсію пайшлі? Я на пенсію даўно, 10 лет на пенсію. Ну вы напісалі заяву аб выхадзе з адвакатуры? Да ці не? Да, напісаў. А сувязі з чым? Желаю. Там все правильно? Хорошо. Паводле інфармацыі Інтэрфакса, следчы ў справе Святланы Байковай адхіліў адваката Міхаіла Воўчака, паколькі супраць яго была заведзеная крымінальная справа за разгалошэнне матэрыялу справы. Такім чынам, напярэдадні суду Святлана Байкова засталася без адваката. Былы адвакат праваабаронцы Гары Паганяйла мяркуе, што цяпер ніхто не возьмецца абараняць Святлану Байкову, бо пабаіцца паўтарыць лёс адваката Міхаіла Воўчака. На гэта паводле праваабаронцы і разлічваюць тыя, хто пераследуе былую следчую. Они решили просто элементарно вырубить адваката. Возбудили против уголовное дело. А раз возбуждено дело, есть основания потребовать отстранения его от исполнения профессиональных обязанностей. И сегодня Байкова оказалась вообще без защитника. Ну кто в таких условиях из адвокатов возьмет его защищать? Принципиально и профессионально. Я думаю, таких любителей просто не найдется у него, таких героев. Нагадаю, у канцы лютага 2010 году Байкову затрымаў, а затым арыштаваў КДБ. У дачыненні да яе была заведзеная крымінальная справа. Ёй прадаявілі абвінавачанне ў перавышэнні службовых паўнамоцтваў. Байкова расследавала шэраг гучных злачынстваў, звязаных з незаконным перамяшэннем тавару праз мытню. Пасля азнаямлення з матэрыяламі справы адвакат следчы Міхаіл Воўчак напісаў скаргу на тое, што падчас следства былі парушаныя правы яе падваронай. Пракуратура на скаргу ніяк не адрэагавала, і тады адвакат агалосіў сваё меркаванне публічна. У КДБ палічылі гэта разгалошэнне матэрыялаў і завялі на адваката Воўчака крымінальную справу. Прабаронца Гары Паганяйла мяркуе, што насамрэч ніякага раскрыцця сакрэтаў не было. Несь раз па гэтым поводу гаварылі, што нарушэнне прав абвіняемага, падазрываемага, вообще нарушение норм процесса не является тайной следствия. Это все публичные вещи. Матэрыялы крымінальнай справы ў дачыненні да Байковай ўжо болей за 2 месяцы як перададзены ў Верховны суд Беларусі, але дзень пачатку слуханняў не прызначаны. Назіральнікі не выключаюць, што працэс не прызначаюць з-за таго, што справа Байковай ў судзе можа рассыпацца. Расказваў Алег Груздзіловіч. І больш інфармацыі па справе Святланы Байковай вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Тамара Захарэвіч з Менску. Што гэта за ўлада, якая так раскалола, перасварыла, прынізіла наш спакойны і памяркоўны народ? Трэба з ёй нешта рабіць. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Агляд вашых лістоў на свабоду ў вечаровым эфіры серады. А зараз да культурнай падзеі дня. У Менску адкрылася 18-я міжнародная кніжная выстава «Кірмаш», у якой бяруць удзел і прыватныя выдавецтвы, што спецыялізуюцца на кнігах і часопісах па-беларуску, паведамляе Валянціна Аксак. 8 прыватных беларускіх выдавецтваў вырашылі наладзіць на кніжным кірмашы супольны выставачны стэнд. На ім свае кнігі будуць прэзентаваць выдавецтвы Логвінаў, Галіяфы, Лімарыус, выдавец Міцер Колас, згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына», а таксама рэдакцыі часопісаў «Архэ Пачатак», «Дзеяслоў» і «Партызан». Супольнікі арэндавалі на кірмашы мінімальна магчымую выставачную прастору – 2 квадратныя метры. Прычына такой сціпласці – непадымная для іх арэндная плата. Але яны амбітна паспрабуюць сабраць з гэтага лапіку максімум культурнага ўраджаю, кажа ініцыятарка супольнай справы, паэтка і перакладчыца Марыя Мартысевіч. Маленькія выдавецтвы выдаюць мала кніжак, як на выставу, але нават калі кожны прынясе па 10 экспазіцый, гэта будзе ўжо 100 аўтараў. Я думаю, што вочы будуць разбягацца. Аўтары двухметровага латка стэнду: Алесь Разанаў, Альгерт Бахарэвіч, Адам Глобус, Валянціна Кудовіч, Уладзімір Арлоў, Андрэй Хаданович, Артур Клінаў, Валер Блугакаў, Анатоль Вярцінскі, Артём Кавалеўскі, Зміцер Вішнёў, Наталка Бабіна, Вера Жыбуль і іншыя знаныя асобы беллітру. З кожным з іх адбудуцца сустрэчы ля стэнду. Па іх галасах, жартуе Марыя Мартысевіч, і можна будзе знайсці беларускія кнігі. Вырашылі, што несправедліва, што кожны год вядомыя беларускія аўтары, якія выдаюцца ў прыватных выдавецтвах, ходзяць на мінскую кніжную выставу толькі як наведнікі, пакупнікі чужых кніжак. У іх ёсць шмат цікавых сваіх. Сустрэчы будуць ладзіцца ўсе дні працы выставы. Адкрыццё стэнду прыватных выдаўцоў 9 лютага а 14. А тое, што лепшыя беларускія кнігі размешчаныя на выставе кірмашы пад лесвіцай, спадарыня Мартысевіч успрымае з гумарам. Арганізатары кірмаша палічылі незалежных выдаўцоў Гары Потарамі, таму што нас змясцілі пад лесвіцу. Як вы ведаеце, Гары Потар першых 10 гадоў жыцця жыў у каморцы пад сходамі. Вось прыкладна такая самая сітуацыя. Мы ў маленечкім-маленечкім лапіку пад такой лесвіцай ззаду гэтага вось ВДНХ былога. Так што прыходзьце. Гаварыла паэтка і перакладчыца Марыя Мартысевіч. Я дадам, што шэраг замежных выдавецтваў адмовіліся ад удзелу ў 18-й міжнароднай кніжнай выставе кірмашы ў Менску на знак салідарнасці са зняволеным паэтам і былым старшынём беларускага пенцэнтру Уладзімірам Някляевым. Вы на хвалях Радыё Свабода. У эфіры вынікі дня. З вамі надалей Алексей Знаткевіч. Мы нагадаем пра асноўныя падзеі аўторка. Нашым госцем неўзабаве будзе Наталля Шкадун, доктарка і шматдзетная маці з Магілёва. Сёння суд вынес ёй папярэджанне за акцыю салідарнасці са зняволенымі за пратэсты супраць фальшавання выбараў. Яшчэ двух магілёўцаў пакаралі арыштамі. Нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце. А зараз Сергей Абламейка з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю. Адвакатка Ганна Бахціна не можа дамагчыся сустрэчы са сваёй падабароннай журналісткай Ірынай Халіп, якая знаходзіцца пад хатнім арыштам. Бахціна з'яўляецца адвакаткай Халіп ад мінулай суботы, гаворыць бацька Ірыны Уладзімір Халіп. Яна спрабуе дамагчыся сустрэчы з Ірынай. Яна падала там паперы, там ўсё нолі, гэта пакуль узгодніць, пакуль там гэта што, пакуль можа адмовіць, хутчэй за ўсё. Нолі будзем глядзець, што больш нічога не было. Ну, здароўе Ірыны нармальнае, яна трымаецца. У асноўным чытае, ну і наш ўсё ж такі творчы чалавек, а Данік пачынае не верыць ва ўсе нашы версіі наконт таго, што маці і тата некуды з'язджалі. Ён сказаў, гэтыя людзі павінны правесці майго тату. Экс-кандыдату ў прэзідэнты Мікалаю Статкевічу паводле рашэння турэмных лекараў знялі абмежаванні на харчовыя перадачы. 8 лютага жонка палітыка Марына Адамовіч атрымала ад яго кароткі ліст, з якога вынікае, што Статкевіч паступова набірае вагу. Пакуль альтэрнатыўныя кандыдаты ў прэзідэнты застаюцца ў турмах, Александр Лукашэнка выбраўся ў Сочы катацца на лыжах, гаворыць экс-кандыдат у прэзідэнты Беларусі Рыгор Кастусёў. Зразумела, што кожны чалавек мае права на адпачынак згодна з беларускага заканадаўства і кодэксу законаў працы. Але ў дадзены момант, калі стала такая сітуацыя пасля выбарчая, прэзідэнту не варта было б ехаць адпачываць, пакуль не закончыліся разборкі па справах арыштаваных. Трэба было канчаткова пусціць людзей, тады з спакойным сумленнем можна было ехаць адпачываць. У рэгіёнах Беларусі працягваюцца допыты, ператрусы і суды над грамадскімі актывістамі. Мясцовыя аддзелы КДБ і міліцыі спрабуюць запалохаць удзельнікаў акцыі салідарнасці са зняволенымі ў Менску. Працягваецца таксама пераслед людзей, якія прысутнічалі на плошчы Незалежнасці ў Менску 19 снежня. Гаворыць праваабаронца з Салігорску Ларыса Насанович. Салігорскія обыскі прайшлі у кандыдатара кампаніі Някляева Татьяна Кучынская, былі обыск у Батуева. Что касается меня, оргтехнику мне не вернули, которую забрали в мае месяце в рамках преследования компании «Говори правду». Незалежныя грамадскія арганізацыі Польшчы пачалі кампанію збору кампутараў і іншай архтэхнікі, а таксама грошай для беларускіх праваабаронцаў. Шквалісты вецер з дажджом і снегам, які абрынуўся 6-7 лютага на тэрыторыю Гомельшчыны, найбольш шкоды нарабіў у Буда-Кашалёўскім раёне. Гаворыць гаспадар аднаго з пашкоджаных дамоў. Вецер большой ночью падняўся. Ну, а на утро я вышел, а мне ўжо сосед гаворыць, там у тебя крыша полетела. Сёння раніцай закончыўся тэрмін адбыцця пакарання фігуранта справы ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Уладзіміра Асіпенкі. Падзеі аўторка аглядаў Сергія Абламейка. Суд Ленінскага раёну Магілёва разгледзеў адміністрацыйную справу трох удзельнікаў акцыі «Салідарнасці», якая адбылася 16 студзеня. Людзі выйшлі на вуліцу Ленінскую ў цэнтры Магілёва з партрэтамі зняволеных удзельнікаў акцыі пратэсту супраць фальшавання выбараў. Сябра партыі БНФ Валянцін Лабачоў пакараны адміністрацыйным арыштам на 7 сутак, а Сергей Нягацін на 5 сутак. Беспартыйную шматдзетную маці Наталлю Шкадун суд таксама прызнаў удзельніцай несанкцыянаванага падпытання, ёй вынеслі папярэджанне. І нашая сённяшняя госця Наталля Шкадун, мы пагутарылі з ёй, і першае пытанне было пра ўражанне ад сённяшняга прысуду. Вообще, честно говоря, я ожидала более мягкого приговора в отношении Лобачева и Нигатина. Но дело в том, что как бы с Лобачевым я познакомилась вот сразу после пикета в милиции, когда нас допрашивали. Ну, это было через пару дней. Ну, а Нигатина я только сегодня, в принципе-то, узнала. Вот, но, тем не менее, я надеялась на более мягкий приговор в отношении ребят. Ну, в отношении себя, как бы я думала, что будет все-таки штраф, но, наверное, слишком много все-таки было нарушений со стороны милиции, совершено представление протоколов и оформление всех документов, и это каким-то образом было учтено. Поэтому все-таки моя, наверное, речь произвела какое-то вот значение в отношении меня конкретно. А вы собираетесь обскарживать присуд супраць сябе, тое папярэджанне, якое вы атрымалі? И против себя, и против Лобачева, и Нигатина, поскольку, в принципе, у них будет очень мало времени, конечно, поэтому адвокат займется непосредственно после того, как мы получим материал дела, сможем ознакомиться. Постановление сегодня я получила, вот, и адвокат как бы его уже изучает, а материалы дела мы в пятницу сможем посмотреть, изучить, и дальше будем уже как бы заниматься целенаправленно. Конечно, мы не будем соглашаться с тем, мы будем протестовывать договоры. Что вас подштолкнуло выйти на этот пикет? Ну, как бы целенаправленно я не знала, что будет пикет. Но так случилось, что мы оказались в нужное время и в нужном месте. Вот. И, в общем-то, когда я узнала об акции, о том, что это акция поддержки тех, кто, в общем-то, находится в неволе в настоящий момент, то, конечно, я была готова поддержать. Ну, тем более, как бы вот я держала конкретно фотографии Лебедского и Садкевича. Мне было, конечно, тяжело слышать о том, что они за столь длительный период голодают, поскольку я накануне все-таки тоже восьмисуточную голодовку перенесла, ну, и это, я не могу сказать, что это легко, но тем не менее. Я это выдержала, голодовка была в связи с тем, что были нарушены мои права, и мне все-таки хотелось бы, чтобы люди прекратили голодовку, ну, а это, естественно, возможно только после того, как будут прекращены нарушения их прав. Поэтому для себя это таким образом вот увидела. А як рэагавалі людзі на вуліцы, калі бачылі вось гэтыя партрэты ў вашых руках? Ну, вы знаете, что люди, которые в зрелом возрасте очень мало обращали внимание, молодежь, более активно. Молодежь, конечно, когда им рассказывали, в чем проблема, они говорили, что они с нами солидарны. Но, конечно, смелости хватает не у всех для того, чтобы присоединиться к этой акции. Ну, поскольку в любом случае это наказуемо у нас в государстве. То есть мыслить и то ты не имеешь права свободно. Вы уже сказали, что самі трымалі галадоўку ў мінулым годзе, вы дамагаліся ад улады паляпшэння жыллёвых умоваў. У вас, я так разумею, 5 дзяцей, 9 чалавек жывуць у адной кватэры. Вось тады яны вам абяцалі даць лепшыя жыллёвыя ўмовы, што нібыта нейкі дом напрыканцы першага квартала будзе здавацца сёлета. Ці штосьці змянілася, ці штосьці зварухнулася, нейкі прагрэс ёсць у гэтай справе? Там заключены договора на 2 конкретные квартиры, 3-комнатные квартиры, но квартиры на разных этажах. Одна на 6-м, вторая на 2-м в одном и том же подъезде. Значит, открыта кредитная линия, получено субсидирование и даже кредитная линия на лишние метры тоже открыта. То есть такого никогда не... Ну, этого невозможно было добиться. Даже о субсидировании никогда не шла речь. Вот все предыдущие моменты, когда я пыталась как-то решить вопрос жилищный. Но, по-видимому, все-таки голодовка возымела какое-то действие, и власти решили, что можно и жилье выделить по закону, положенное в течение года. Я получила его через 11 лет. И все другие моменты, которые предусмотрены декретами и указами президента. То бок вы лічыце, што менавіта галадоўкай вы здолелі дабіцца таго, чаго не маглі дабіцца шмат гадоў? Да, да, конечно. По-другому, я думаю, что на сегодняшний момент было бы опять ожидание. То есть вот предыдущий вариант, который мне был предложен, это дом по улице Чехова. На тот момент, когда мне было предложено строительство, дом был официально законсервирован, заморожен, потому что фирма-застройщик нарушила... Сам процесс застройки. Они незаконно снесли коттедж, на территории которого планировали возвести дом. То есть это все было официально известно в горисполкоме, что дом законсервирован, заморожен. Но тем не менее, мне там было предложено строительство жилья. Вот за 2,5 года там не возведено ни одного этажа, понимаете? Вот такие варианты мне предлагались. И они дальше предлагались точно такие же. Вот вариант, например, по улице Шуберта, 12. То есть на бумаге конкретное предложение. А на самом деле, когда я поехала смотреть, там стоят 2 частных дома, которые когда-то будут сноситься. Но когда? Понимаете, когда ты конкретное действие предпринял против властей, они увидели, что шум появился, что человек добивается своих прав. Ну, тогда что-то сдвинулось с мертвой точки. Наталья, а як поставились тады до вашей голодовки свояки, знакомые, и як они поставились до того, что вы вышли с портретами зневоленных у Студзине? Ну, вы знаете, те, кто узнавал о голодовке, в общем-то, я предупредила, конечно, власти официально. Вот все районные, городские, областные, администрации президента, доверенных лиц кандидатов президента Лукашенко Александра Григорьевича. Вот этих всех лиц я предупредила. Родственников, знакомых я конкретно никому не рассказывала. Все узнавали из интернета, из каких-то новостей. Ну, и, конечно, выражали поддержку, гордились, что я такой мужественный поступок совершила. Ну, это действительно, да, я считаю, что поступок был мужественный, потому что я даже не представляла, как я смогу выдержать сутки без еды. Оказалось, что надо только психологически настроиться. Ну, и на сегодняшний момент, конечно, когда я шла в суд и думала о том, что мне могут дать большой штраф, я была готова к тому, что сразу же начну голодовку как знак протеста. Вот. В принципе, на сегодняшний момент я знаю, что я, если нужно будет опять начать голодать или поддержать кого-то голодовкой, я абсолютно спокойно смогу это сделать. Психологически готова. И мои друзья, знакомые вот этот момент очень оценили. То есть сказали, что я еще более сильный человек. А як яны поставились до того, что вы вышли с портретами людей, которые теперь в турме? Однозначно, потому что вы сами понимаете, что возникает сразу очень много вопросов и на работе, и в окружении. Для чего это нужно? Зачем это нужно? Такой риск, когда поставлено слишком многое, в общем-то, на кон. Но, тем не менее, понимаете, если взгляды такие, то их изменить невозможно. Убеждать кого-то, что можно было поступить по-другому, у каждого свое видение этой ситуации. Кто-то проходит мимо, кто-то становится рядом. Поэтому разные по-разному реагируют. Наталья, я так разумею, вы доктор, вы працуете у неким шпитале, у поликлиницы? Это станция переливания крови. Ага, ясно. И скажите, вот, сярод ваших коллегов, сярод ваших знаёмых. Нешта змянілася ў стаўленні да ўладаў пасля гэтых выбараў? Гэтая выбарчая кампанія неяк разварушыла людзей ці нічога не змянілася? Конечно, активность людей стала выше после этих выборов, чем вот до этого. Но, тем не менее, мне кажется, у основной массы все-таки чувство безысходности, потому что после того, как люди посмотрели, чем закончились мероприятия на площади, и когда кроме негатива по белорусским каналам ничего не показывают, не все могут черпать информацию из каких-то других источников. Конечно, это сложно, но тем не менее, понимаете, когда это обсуждается, когда так много людей оказалось в неволе, когда практически все, кто выдвигал кандидатуру на пост кандидата в президенты, оказались подвергнуты репрессиям, то, в общем-то, это людей заставляет думать все-таки, действительно ли мы в правовом государстве живем, так ли вот все права однозначно соблюдаются, и как поступать дальше. Но все равно у каждого свое видение этой ситуации, конечно. Дякую вам великий за утрку. Всего доброго. Гаварыла Наталля Шкадун, доктарка, шматдзетная маці з Магілёва. Сёння суд Ленінскага раёну Магілёва прысудзіў ёй папярэджанне за ўдзел у акцыі салідарнасці са зняволенымі ў Менску удзельнікамі пратэстаў супраць фальшавання выбараў. А яшчэ двое магілёўцаў, Валянцін Лабачоў і Сергей Нягацін, пакараныя адміністрацыйнымі арыштамі на 7 і на 5 сутак. І крыху пазней у нашай праграме мы пагутарым пра ўмовы ўтрымання вязняў турмы КДБ. Я не баюся. Ты не баишься. Мы не баімся. Я хачу ведаць. Ты хочаш ведаць. Мы хочам ведаць. Я ўключаю радыё. Ты открываешь интернет. Мы выбираем свободу. Эфир от 6 до 8 раницы. От 6 вечера до полночи. Завсёды у интернете. Свобода.орг. У эфиры выники дня. Паводле праваабаронцаў, не меней за 12 фігурантаў справы аб нібыта масавых беспарадках 19 снежня працягваюць трымаць у ізалятары КДБ «Амерыканка». Сярод зняволеных былыя кандыдаты ў прэзідэнты Андрэй Саннікаў, Мікалай Статкевіч і Алесь Міхалевіч. У якіх умовах знаходзяцца вязні «Амерыканкі», расказвае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч. Экс-кандидату у президенты Миколаю Статкевичу по воле решения тюремных детаров сняли обмежевание на продуктовые передачи. 8 лютого жонка политика Марина Адамович отримала от его короткий лист, из которого выникает, что господар Статкевич поступово набирает вагу, ему потребны разностайные хрешевания и все обмежевания на передаванные продукты для его снятия. Марина Адамович. Уже сказали, что с наступного раза передачи будут брать уже стандартные. Я для всех. Были у меня видны обмежеванные передачи. Нагадаю, Миколай Статкевич вестил голодовку после арешту 19 снежня и спинил акцию протесту у середине студеня. Напередодні свои камни, которых вязню, передали для мытья ихнюю белизну и речи. Некоторые тримали белизну у першиню. Люди скардились, что ранее они писали заявы об выдаче белизны, а лишь мать дзен ее не выдавали. Какие парады, которыми КДБ с постельной белизной, как часто ее меняют, как вырашаются там иншие побытовые проблемы вязню? Был керовник выборчего штабу Санникова Владимир Кобец, до вызволения под подписку про невыезд отбыл американцы 36 дзен, вось до света спадара Кобеца. Коли человек затрапляет, то трамовая комплект матраса, подушки, пледа, две простины, ну и наволочка. Вот это мясцовая ихная. И раз на тыдень, коли возят в душ, ее можно менять. Але свояки передают, можно передавать свои простины, свою наволочку. И вот как это свое, как и иншие речи, может сдавать своякам у стирку. Пишется заява арештованным и пишется сустречная заява свояками. Уже полный день, когда свояки приходят, на день, на який заява написана, эту белизну отдают. Поводле Владимира Кобеца, подчас сустречи с адвокатом, арештованы, звычайно, домовляются про то, на який день треба писать отповедные заявы. Покольки до шмат кого из обвинувачных у справе 19 снежня адвокатов давно не допускают, а листование так само отбывается нерегулярно, то и домовиться на полный день не удается. Гэтак Владимир Кобец тлумачит проблемы некоторых свояков с белизной вязнев. Вядомыя і скаргі вязню «Амерыканкі» на недахоп спальных месцаў. Прыкладам, з ліста Александра Фядуты ў студзені стала вядома, што нарэшце ў яго ёсць нармальнае спальнае месца. Даверная особа Некляева Сергей Вазняк отбыў амерыканцы 41 дзень. Спадар Вазняк падзяліўся звесткамі ад сукамернікаў. У амерыканцы напярэдадні 19 снежня рыхтаваліся да прыёму новых вязняў, а паколькі турма была перанаселеная, тэрмінова рабілі часовыя ложкі са збітых дошак. Такія дошкі атрымаў і Сергей Вазняк, калі 20 снежня трапіў у амерыканку. Пры гэтым высветлілася, што спаць на іх зручней, чым на стацыянарных нарах. Это несколько досок, она размером с нары. Я ложил на тумбочку и на стульчик, и вот так спал. И на этой доске спать даже лучше, чем на нарах, она более ровная, твердая и для организма полезная. На нарах спать хуже, потому что там в основе такие арматурины лежат, и ты через этот тоненький матрас своими ребрами все это дело ощущаешь. И правда, что у камерах американки зусім нема прибиральняў, и вязняў выводят по потребе два раза на день, раніцай и вечары. Паводле Владзіміра Кобіца і Сергія Вазняка, частка камер амерыканкі абсталявана ўнітазамі, і там гэтых праблем няма. Тыя камеры, у якіх знаходзіліся мае суразмоўцы, ўнітазаў не мелі. Для малой патрэбы было адмысловае вядро з накрыўкай. Для астатняга сапраўды трэба было дачакацца выхаду ў прыбіральню пад наглядам ахоўніка. Наталля Радзіна паведаміла, што медыкі дазволілі жанчынам выходзіць у прыбіральню часцей. Паводле Сергія Вазняка, пэўныя скаргі і просьбы вязняў амерыканкі адміністрацыя сапраўды ўлічвае. Рассказывал Олег Груздилович. Мы на хвалях Радио Свобода, в эфиры «Выники дня», нагадаю, некоторые подеи «Ауторка». У регионах протягиваются допыты, пиратрусы и суды над громадскими активистами. Двух могилевцев покарали арештами за удел у акции «Солидарности» на 7,5 суток. Адвокатка Ганна Бахтина не может домахчиться с встречи со своей подоборонной журналисткой Ириной Халип, якая находится под хатним арештом. Былому кандидату в президенты Миколаю Статкевичу поводле рашения тюремных докторов сняли обмежование на харчовые передачи. 8 лютага жонка палітыка Марына Адамовіч атрымала ад яго кароткі ліст, з якога вынікае, што Статкевіч паступова набірае вагу пасля сканчэння галадоўкі. Пакуль альтэрнатыўныя кандыдаты ў прэзідэнты застаюцца ў турмах, Аляксандр Лукашэнка выбраўся ў Сочы катацца на лыжах. Віктар Сіренка, адміністратар Менскага шпіталя, трапіў у спіс 157 чыноўнікаў, якім забаронены ўезд у краіны Еўразвязу, бо ён не аказаў належнай медычнай дапамогі параненаму былому кандыдату ў прэзідэнты Уладзіміру Некляеву. Менскія дактары каментуюць гэтую сітуацыю. З імі пагутарыла Алена Струве. У загадчыка хірургічнага аддзялення аднаго з менскіх шпіталяў Івана тысячы ўдзячных пацыентаў, прычым не толькі ў Беларусі. Ні аднаго з іх падчас васьмігадзінных і нават яшчэ даўжэйшых аперацыю даводзілася выцягваць літаральна з таго свету. Тое, што здарылася 19 снежня ў шпіталі хуткай дапамогі з Уладзімірам Некляевым, наш суразмоўца лічыць з'явай ненармальнай і неадпаведнай медычнай этыцы, аднак. Это ненормально, но если тебе прикажут, так то ты сделаешь что-то, но выпишешь. Дело другое, что, может, там доктора и говорили, что черепно-мозговая у него есть, там, и что нельзя. Дело такое. Тебе приказали, и ты ж силой его держать не будешь. Пытаясь у суразмоўцы, теперь у тым ліку и от медиков, можно почуть, мавляў, не треба было Некляева вести у шпиталь. Лепш было б выкликать своего знаёмага лекара до дому и оказать ему отповедную допомогу там. Хорошо, ну, допустим, я приехал, я посмотрел, там, я поставил диагноз, назначил там что-то, если надо. Приехали б туда эти шакалы. На просьбу прокаментаваць словы доктора Віктара Сіренкі адносна таго, што супрацоўнікі шпіталя зрабілі для Некляева ўсё неабходнае, што яны абсалютна спакойныя за агучаны імі дыягназ, што яны гатовыя надалей аказваць яму дапамогу, што яны адрозна ад Еўразвязу не збіраюцца ўводзіць у дачыненне да паэта ніякіх чорных спісаў, менскі хірург Іван сказаў. Ну а што он можа гаварыць? Он же сілай тоже дзяржаць не будзе. Это плохо, ну так это тоже не от врачей, зависит от нашей системы. Разрешат, так любой врач придет и посмотрит его. Если я сам туда, допустим, пойду, так меня просто не пустят. Поводле палатной лекарки одной из столичных клиник Галины, сегодня робить некие гучные заявы у этой сувязи может только той лекар, який сошел на заслуженный отпочинок. Як специалистка, якая проходила стажировки у розных шпиталях европейских краин, Галина лишит ганебной для белорусской медицины отмову пациенту у медичной допомозе, однако зарабить что-то на насуперак свайму кіраўніцтву ў шпіталі яна, як і шмат хто з яе калегаў, не можа сыходзіцца скандалам з працы, гэта значыць і з прафесіі, не мае права ў яе сям'я і дзеці. Паводле калегі Галіны Вольгі, дэпрэсіўная сітуацыя ў беларускай сістэме аховы здароўя, выкліканая бяспраўнасцю прафесіянала, пачала асабліва выразна акрэслівацца з часоў міністра Людмілы Пастаялкі, калі на адміністрацыйныя пасады масава пачалі прызначаць пасрэдных лекараў, чыя адзіная мэта, як мага даўжэй, любым коштам затрымацца на гэтым месцы. Яны не здольныя ні на што іншы, як выконваць чыесьці загады і строіць сваіх падначаленых, кажа Вольга, і прыводзіць прыклад са свайго 10-гадовага досведу палатнай лекаркі. Яе размову даю ў пераказе, бо лекарка ад запісу адмовілася. Напрыклад, я, распавідала Вольга, раблю звычайны агляд і бачу, што прызначаная раней тэрапія кепска дапамагае маёй пацыентцы. Я кажу ёй, што трэба затрымацца, паспрабаваць іншую схему, бо хвароба, на жаль, не адступае. На наступны дзень мая загадчыца загадвае тэрмінова вызваліць гэтую палату ад хворых. Мае аргументы адносна неабходнасці далейшага лекавання хворы не дзейнічаюць ніяк. Мы лекары бяспраўныя. Я вымушана падысці да сваёй пацыенткі і сказаць, што мы яе выпісуем, што яна можа працягваць курс лекавання дома. Паводле Вольгі, у лекара толькі адзін выбар – лячыць каго толькі можна або ўвогуле не лячыць нікога. Свабода.мобі. Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў. Адрас лацінкай свабода.мобі. Знайдзі свабоду ў тэлефоне. Свабода.мобі. Свабода, якая заўсёды з табой. А зараз на чарзе агляд вершаў на свабоду. З ім Валянціна Аксак. Тэма плошчы працягвае хваляваць нашых аўтараў. У сваіх вершах на свабоду яны выказваюць салідарнасць з затрыманымі і асуджанымі, вераць у хуткае вызваленне ўсіх зняволеных і пакаранне вінаватых у крывапраліцці і правакацыях 19 снежня. А вось як наш слухач адрэагаваў на трактоўку афіцыйнай прапаганды падзеяў у Мінску ў дзень прэзідэнцкіх выбараў. Свой верш на свабоду ён запісаў на наш тэлефон аўтаадказнік. Железом по стеклу, какой пассаж, какой момент создать ажиотаж и сделать съемки. Все смотрите, вот штурм здания правительства идет, вот кто посмел на главный дом напасть, законную задумал свергнуть власть, вот он, врагами созданный бедлам, и началось битье по головам. И никаких не ведая препон, бил всех подряд разнузданный ОМОН. Да, обойтись никак власть не смогла без хулиганства, без битья стекла. Переворота нужно было ей создать картинку, да чтоб пострашней. А потому и допустил ОМОН битья стекла, переворотный звон. Свою вину уж наловчилась класть на плечи невиновных наша власть. Вновь на свободу сделан был накат. Хорош у власти, только лишь фасад. У электронной пошты программы «Верш на свободу» нас чекал допис Андрея Славашевича. Автор поведомляя, что верш был написан той самой ручкой, якую ён атрымал у подарунок от нашего радио у 2001 годе, коли гучала первая программа «Верш на свободу». Ручка добрая, да гэтуль працуе, пиша Андрей Славашевич, и прикладая фото того свободовского подарунку. Дякую спадару Славашевичу и читаю ягоны верш. Свабода – гэта толькі слова, але замест процьмаў фраз я паўтараць яго гатовы ў кожны дзень, у кожны раз. Жыццё звычайнае, павольна, без слова гэтага заўжды, ператвараецца міжвольна ў нейкі боль ды знак бяды. Каб дыхаць, нам паветра трэба, і дзе б ні жыў, усё адно, і ў вышыні, і там, дзе глеба, свабодным вінна быць яно. Каб колас прабіваў скрозь цень, жыццё не згасла ў чалавеку, павінна, каб тут кожны дзень вада свабодна бегла ў рэку. Калі паветра ёсць і воды, ды нават шкварка ёсць пад вечкам, там пачуццё адно свабоды і малпу робіць чалавекам. Свабода – слова як насенне, і як мой дзед казаў нашчадкам, калі Гасподь пачаў тварэння, гэта яно было пачаткам, напісаў спадар Славашевіч. Пералічаных нашым аўтараў складнікаў свабоды ўсё яшчэ бракуе беларусам, а іх зямля, як піша іншы наш аўтар, паэт Сергей Панізнік, невядомая ў вольным свеце. Пракукарэкаў певень у шчыліну на курсадзе, сабака падняў нагу на пень у зялёным садзе, закратаванымі шклінамі